राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विनी कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 सितंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम जाते हैं तो बैठे बैठे ही चले जाते हैं, ऐसे हम अपने घरों में अपने शरीर में बैठे बैठे ही जा रहे हैं। यहाँ चेष्टा करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, लेते हैं, देते हैं, आते हैं, जाते हैं, कई क्रिया करते हैं, सब क्रिया करते हुए जा रहे हैं। ये शरीर सब के सब मौत में जा रहे हैं हरदम। आप काम करे तो भी जाते हैं, काम नहीं करे तो भी जाते हैं, आप बैठे तो भी जाते हैं, आप खड़े तो भी जाते हैं, आप जाते आते तो भी जाते हैं, आप नींद लेते हैं तो भी जाते हैं, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, बाल्य अवस्था में, जवान अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, रोगी अवस्था में, निरोग अवस्था में, धनी अवस्था में, निर्धन अवस्था में, कैसे ही रहे, परंतु जाना कभी बंद नहीं होता। ये अवस्थाएं अनेक तरह की होती है, परंतु जो अभाव की तरफ ये जो शरीर जा रहे हैं, ये निरंतर जा रहे हैं, इस तरफ दृष्टि नहीं रखते हैं, ये गलती होती है हमारी। हम बैठे हैं भाई, हम तो यहाँ ही रहने वाले हैं, यहाँ ही रहते हैं, यहाँ ही रहने वाले हैं, यहाँ ही रहेंगे, बिल्कुल झूठी बात है। हम जी रहे हैं, झूठी बात है। अब यहाँ रहे हैं, रहते हैं, रहेंगे, झूठी बात है। रहेंगे क्या, जा रहे हैं तेजी से, अब बैठे तो जा रहे हैं, खड़े तो जा रहे हैं, चलते तो जा रहे हैं, सोते हैं तो जा रहे हैं, जगते तो जा रहे हैं, खाते हैं तो जा रहे हैं, पीते हैं तो जा रहे हैं, बोलते हैं तो जा रहे हैं, सुबह तो जा रहे हैं। ये शरीर निरंतर मौत में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, कभी नहीं ठहरता। आप गाढ़ नींद में हैं तो भी ये जाना नहीं रुकता है, जाना निरंतर जा रहा है। समाधि में तो जा रहे हैं, भजन ध्यान करते तो जा रहे हैं, कीर्तन करते तो जा रहे हैं, दर्शनों को जा रहे हैं तो जा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं तो जा रहे हैं, कथा कर रहे हैं तो जा रहे हैं, आपस में बातें करते जा रहे हैं, व्यापार करते तो जा रहे हैं, इस तरफ ध्यान होना चाहिए। ये शरीर तो जा रहा है, ये सच्ची बात है। और हम यहाँ रहते हैं, रहेंगे न जाने हम खाएंगे बहुत जमी के माल, जाते तहा ही रह गए और पकड़ ले गए। मती बह क्या फिरो मगर मस्ती से, आवे वो कार ले जाए जबरदस्ती से, लू जाए क्या ले जाए, जा रहा हम जा रहा है निरंतर। यहाँ जिस काम के लिए आए थे वो काम जल्दी करना है, यहाँ धन बटोरने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं आए थे। ये मानुषता दुश्वार मौका मिले बारम्बार, ये बार बार मौका नहीं, बार बार नहीं पा गया, ये मनुष्य जन्म की मौज। तो मनुष्य जन्म में हो सके दूसरे में न हो सके वो काम यहाँ करना है, दूसरे शरीर में हो सके वो काम उसमें लगे, खाना पीना, सोना जगना, लड़ना झगड़ी झगड़ी करना, लड़का लड़की पैदा करना, इसमें जाना, ये तो सब जगह होता है, पशुओं में, पक्षियों में, जलचरों में, थलचरों में, नभचरों में, भूत प्रेत पिशाचों में, देवताओं में, ये तो सभी होता है। पर भजन स्मरण भगवान की प्राप्ति मनुष्य में होती है। ये मौका यहाँ ही है, चेत करने का, होश में आने का मौका यही है। सब बेहोशी में जा रहे हैं, ख्याल ही नहीं है इधर, इधर सोचते ही नहीं है कभी, दृष्टि नहीं जाती इधर कि बैठे क्या कर तू, बैठे तुम समझ लो बैठे हैं, हम तो रह रहे हैं, रह नहीं रहे जा रहे हैं, स्थिर नहीं आती, स्थिर नहीं घोड़ा नहीं ना स्थिर नहीं, नारी पुरुष का जोड़ा स्थिर नहीं है। काची काया मन अथिर और थिर थिर काम करंत, ज्यो ज्यो नर निधड़क फिर त्यों त्यों काल असंत वो जता है, तो निर्घ निर्घ फिर रहा है। जैसे बकरे को बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, वो बीच में घास खाता है, चीज खाता है, यूं वो नहीं समझते कितनी तक खाएगा, कहां तक जाएगा। जैसे जल के किनारे मेंढक बैठा है, और पीछे सांप आया वो पकड़ लेता है, और मेंढक मच्छरों को पकड़ता है, क्या कर रहा है वो, तो सांप के पितर जा रहा है, ऐसे काल रूपी सांप के बीच में सब जा रहे हैं, धस रहे एकदम, कोई इतने कोई इतने कोई इतने कोई इतने कोई इतने ऐसे सब जा रहे हैं। तो अपना काम असली करो, अपना काम है परमात्मा को प्राप्त करना। ये जो सब बह रहा है, इस बहरे में एक रह रहा है परमात्मा, वो रहने वाला बहने वाला में निरंतर रहता है, जैसे निरंतर ये बहता है ऐसे ही वो निरंतर रहता है, अंतर नहीं पड़ता, कभी और कभी न, ऐसा नहीं है। जैसे ये जाने का प्रवाह है, ऐसे ही उसे रहने का स्थान है, स्वतः स्वभाव नित्य सर्वगत स्थानो असलो अयम सनातन, वो रहने वाला है उसमें रहो, और उसमें रहना क्या, उसमें हो आप, जो हरदम रहने वाला है उसमें आपकी स्थिति स्वतः है, उस प्राप्त को ही प्राप्त करना है, और जो अप्राप्त है इसका ही त्याग करना है। ये जा रहा है तो शरीर जा रहा है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जा रहा है, संसार वस्तु जा रही है, पर वो परमात्मा विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति सर्वे, विनश्यत्सु अविनश्यंतम, नष्ट होने वाले में जो अविनाशी रूप रह रहा है निरंतर, वो अविनाशी रह रहा है, उसी से ये रहता हुआ दिखता है, उसका जो रहने की झलक है वो बहने वाले में आ रही है, तो बहने वाले देखते हैं तो रहते हैं, बहने वाले में रहने वाला है, रहता रूप से ही कर रखो बहता संग न बही जाए, रहते सो रहता है न सत्ता न्यारा हो कंधा है, रहस्य रत होना, रहने में प्रेम करना, रहने वाले में वो परमात्मा रहते हैं। अंध से हो जाता तो राम नाम सत्य है, कहते राम नाम वो सत्य है, वो रहने वाला है, हमारा प्रभु रहने वाला है हरदम, उस तरफ दृष्टि न रखने से शरीर बह रहे, अगर उस तरफ दृष्टि रहे तो ये सब चला जाए, कोई परवाह नहीं है, अपने रहने वाले में है बैठे मौज है, एकदम उसमें स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक है। एक बड़ी विचित्र बात है कि वो रहने वाले में जाने वाले अगर जाने की चेष्टा करते ही रहते हैं, रहने की चेष्टा करते ही रहते हैं, इनमें रहने की चेष्टा करते ही बैठे हैं, बहने की चेष्टा करते ही बैठे हैं, रहने वाले में राम राम राम राम चिंतन करे, भजन करे, ध्यान करे, चिंतन करे, तो बैठे में भी रहते में तरफ जा रहे हैं, और रहते में रहते हुए भी संसार काम बैठे में कह रहे हैं, और रहने में रह जाए एकदम, नहीं किंचित करो मी थी युक्त मनीर तत्व पश्यन सुनन श्वसन जिघ्र नशन गसन स्वय श्वसन प्रलपन भृदन घृणन उन्मिशन निमिशन नभी नहीं किंचित करो मी थी, एक है मैं अपने सिरे सब क्रिया करते कुछ नहीं करता हूँ, ये हूं का जो प्रकाशक है ना, मैं तू यह वह ये चारों ही जिसमें दिखते हैं, चारों का ज्ञान होता है, जैसे इस प्रकाश में सब शरीरों का मकान का थम्मा का ज्ञान होता है, तो ज्ञान वो रहने वाला है, सत है वो रहने वाला है, ज्ञान वो चित है रहने वाला है, उसमें आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं। ये जाने वाले को पकड़ने से दुख होता है, हमारा धन चला गया, हमारा बेटा चला गया, माँ चली गई, बाप चला गया, लुगाई चली गई, पति चला गया, कुटुम्ब, तो ये अपना नहीं है, अपना है ही नहीं। अपना तो वो है जो रहने वाला है। आप प्रत्यक्ष अनुभव करो, बालकपन में आप थे वही तो आप हो आज, मैं खेलता था पढ़ता था वही हूँ, तो आप तो वही है और शरीर बह गया है, समय बह गया है, अवस्था बह गई है, परिस्थिति बह गई है, विचार बह गए हैं, सुख दुख बह गए हैं, धानी लाभ बह गए हैं, आदर आदर बह गया है, प्रशंसा निंदा बह रही है, ठीक बेठीक बह रहा है, रात दिन बह रहा है, महीना बह रहा है, वर्ष बह रहा है, सब बहते हुए आप वही हो, सही वो नहीं है, विचार भी नहीं है, भाव भी नहीं है, खेलने की सामग्री वो नहीं है, साथी वे नहीं है, सामान वो नहीं है, और सामान बह रहा है। इसको लेकर कहते हैं मेरा इतना धन है, इतनी संपत्ति, इतना घर है, इतना मेरा है, इतना मेरे कुटुम्ब है, मेरे स्त्री पुत्र परिवार है, कहाँ है? ये तो सब बह रहे हैं, है वो जो इसमें परिपूर्ण है, संसार में परमात्मा परिपूर्ण व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना समान रीति से सब जगह है, वो है, वो अपना है। ये पहने वाला अपना नहीं है, जैसे शरीर पहने वाला रह गया, आप रह गए यार, आप वही हो, शरीर वो नहीं है, देश वो नहीं है, समय वो नहीं है, साथी भी नहीं है, सामग्री वो नहीं है, वक्त वो नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है, तो नहीं नहीं को जाने दो, आप रहने में रह जाओ, कि हमारे परमात्मा में तो हमारे परमात्मा हम परमात्मा के हैं। स्वतः परमात्मा में स्थिति है संपूर्ण जीवों की, स्वतः वो चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, भूत प्रेत पिशाच संत महात्मा ज्ञानी प्रेमी सब सब उसमें सदा रहते हैं, ये सब रह रहा है। तो भगवान से संबंध जोड़ दिया भी रह जाएंगे, और भगवान ने संबंध जोड़ा बह जाएंगे, या दुख पाएंगे, सुख कभी नहीं मिलेगा, वहम हो जाएगा सुख हो जाएगा, इतना धन होने सुख आ जाएगा। मैं तो ये बात कहता हूँ, आप हमारे पास धन नहीं है, और जिनके पास धन लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, उनसे देखो कि आपसे क्या विलक्षणता आई उनमें। जिनके धन है, जिनके भोग सामग्री बहुत है, तो उनमें अभी तक क्या आई? वही बीमार होते हैं, वो खाते पीते हैं, वही हंसते मोलते हैं, वही लगते झगते हैं, वही मर जाते हैं, क्या फर्क आया? धन होने न होने में क्या फर्क आया? भजन न होने होने में फर्क आता है, सत्संग करने न करने में फर्क पड़ता है, विचार करने न करने में फर्क पड़ता है। गहरा विचार करने बड़ी शांति आनंद मिलता है, प्रत्यक्ष में बिना किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, किसी सामग्री के बिना स्वतः है शांति होती है, क्योंकि वो रहने वाला तत्व है, उसमें आपकी स्थिति होती है, उसके साथ आप प्रेम करते हो, स्नेह रखते हो, तो शांति मिलती है। अरे बहने वाले के सोते हो तो थोड़ा सुख मामूली मालूम होता है, वो कब होता है? कुछ बहने में स्थिरता मान ले रहे, तब जब भोग भोगते हो तो बहना याद नहीं आता है, तब वो भोग सुख दिखता है, वो मैं स्थिर मानते हो तो वो रह स्थिर है, उस मरे हो तो क्या बात है? मकान नहीं है, उस मकान में रहने में आप सुख मानते हो, पर जो रहने वाले मेरे होगा तो कितना आनंद होगा। रहने में भी आप रहना मान लेते हो तो सुख होता है, पर रहने में ही मर रहे हो तो कितना आनंद है, मौज नित्य सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद। क्यों रहने वाला है वो सत है, चित है, आनंद रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख है, सहज सुख वो तो सहज है, स्वतः है। ये दुख किया हुआ है, बनाया हुआ है, दुख बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, दुख बनाने में समय लगाना पड़ता है, दुख बनाने में उद्योग करना पड़ता है, 25 वर्ष का जवान मर गया तो 25 वर्ष होने से जवान मरा तो इतना दुख तो 25 वर्ष लगा है, ऐसे दुख के लिए इतना समय लगा है। धन चला गया, कमाया रखा, अब चला गया तो इस दुख के लिए समय लगा है, मेहनत की है। और वो सुख से जाए यहाँ उसे कृष्णा रोग गया, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा रोग गया। आशा तृष्णा रूपी रस्सी में बंधे हुए भाग रहे हैं और रस्सी से छूट गए हुए हमें कुछ लड़ाई नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कहीं जाना भी नहीं है, कहीं रहना भी नहीं है, हमें तो अपने स्वरूप में ही रहना है, उस परमात्मा में ही रहना है, उसमें हम रह रहे हैं, वो परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के। अब शरीर इंद्रिया अंतःकरण सूर सूक्ष्म कारण बहता रहे जाता रहे, हमें क्या मतलब है? रहने वाले को बहने वाले से क्या संबंध? हरदम संबंध विच्छेद हो रहा है तो संबंध माने ही नहीं है। संबंध विच्छेद अलग विभाग है, बहने वाला रहने वाला अविभाग है, सत है चेतन है आनंद है, वो रहने वाला विभाग है, ये सब देखने वाला जो देखने वाला ये सब बहने वाला विभाग है। इसके साथ में ना प्रेम करे ना द्वेष करे ना राग करे ना हर्ष करे ना शोक करे, क्या हो गया? बेटा जन्म गया, धन आ गया, हो क्या गया? मान हो गया, आदर हो गया, सत्कार हो गया, निंदा हो गया, अपमान हो गया, वो क्या क्या हो गया? ये तो बदलता है, ये तो बदलता ही रहता है हरदम। क्या इसमें हो गया, क्या चला गया? इसमें हो गया मिल गया कह करके कोई समय बर्बाद करना वो कुछ नहीं। इतना धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार बड़ा पद ऊंचा महात्मा बन गए, बड़े फिनेश्वर बन गए, राजा महाराज चक्रवर्ती बन गए और एक पलक में कुछ नहीं खत्म। कितना वर्ष मेहनत करी, कितना गया और पट समझिए नए नए नए और नहीं किसी आम जिसने मिच गई उसको नहीं। जैसे सपने की संपत्ति दी गए और आंख खुल गई, खुलते आंख खुलते कुछ नहीं, ऐसे आंख मिचते ही कुछ नहीं। फर्क तो आंख खुलना मिचना ही है, और क्या फर्क? सुपना सो हो जावसी सुत कुटुम्ब धन धाम, वो सचेत मन एव नींद से जप ईश्वर का नाम। सचेत हो जाओ भाई, सावधान, दिल में जागृत रही है बंदा, हरदम जागृत रहना। जागृत नगरी में चोर लागे जखमारेला जमदूता, जाग या गोरखनाथ जब सूता। जाग या गोरखनाथ जाग ये जागने का मौका है। ठीक तरह से मन शरीर मिला है, ये जागने का मौका है। और जो कि मौका नहीं है, जैसे चार दीवारी चारों तरफ एक दरवाजा हो, ऐसे 84 लाख जोड़ी में एक दरवाजा है मनुष्य भाई, ये बाहर निकलो न चक्के चढ़ जाओ बस करते रहो। सब काल चक्र में चढ़े हुए चले जा रहे हैं। काल का भी महाकाल है परमात्मा, उसमें रहने वाले सिर रह रहे हैं। ब्रह्म अग्नि तन बीज में मत कर काटे कोई, उलट काल को खाते हरिया गुरु को। जो काल सबको खा रहा है, मौत सबको खा रहा है, वो मौत मर जाती है बेचारे, मौत ही मर जाती, वो काल खत्म हो जाता है। वो काल मौत है, अतीत परमात्मा तत्व है, वो कभी पुराना नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, वो है जो है जो वही आपका ममी अंश है, उसके अंश है आप भी उसी के अंश। नित्य निरंतर उसमें स्थिति है, हमारे प्रभु है सब जगह, वो हमारे हैं, ये नहीं है, ये हमारा नहीं है। नाश तो विधि नहीं, इसका भाव विद्यमान नहीं है और उसका अभाव विद्यमान नहीं, वो है जो है वो हमारा है, ये नष्ट होने वाला हमारा नहीं है, वहम है हमारा, हमारा है। ना पहले था ना साथ लाए थे, ना रहेगा ना साथ ले जाओगे, कूड़ा बहम बहम हो गए मैं धनी हूँ, और उसके कारण किया वो पाप का पोर्टा आपके साथ चलेगा। जिस धन के लिए अन्याय किया, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी करी, वो पाप तो साथ रहेगा, धन कोड़ी एक साथ नहीं रहेगा, जाने में कोड़ी एक साथ जाएगा नहीं, पाप किया वो कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, इतना पाप किया होश नहीं आता, क्या कर रहा है मैं, क्या कर रहे हैं। तो भाई सहारे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये असली धन है। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन होए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।